Półroczu padł rekord w liczbie podróżujących, a Rosjanie gotowi odpowiedzieć na amerykańskie sankcje. O szczegółach za chwilę opowie nasz korespondent. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa to bardzo poważny błąd, tak mówi prezes PiSu. Jarosław Kaczyński stwierdził w telewizji Trwam, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości nie można się zatrzymać. Będzie jednak reforma i to reforma radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą. Żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni. I będziemy mieli znów taką pewność, że idziemy razem do przodu, oczywiście z udziałem pana prezydenta, bardzo znaczącym udziałem pana prezydenta, i że dojdziemy do tego celu, którym jest zupełna przebudowa naszego kraju, w tym sensie, żeby odrzucić wszystko, co pozostało po komunizmie. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisał natomiast przepisy o ustroju sądów powszechnych. Dzisiaj prezydencki minister Paweł Mucha stwierdził, że prace dotyczące zmian w sądownictwie już wcześniej toczyły się w kancelarii prezydenta. Jak dodał, projekty będą gotowe w najbliższym czasie. Sąd Najwyższy miał obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie Mariusza Kamińskiego, przekonuje o tym prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Jak tłumaczyła, powinno się tak stać do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem co do prawa łaski. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłego szefa CBA, a obecnie ministra koordynatora służb specjalnych. W maju Sąd Najwyższy uznał, że prezydencki akt łaski wobec niego nie wywołał skutków prawnych. Zdaniem Julii Przyłębskiej sprawa nie powinna być prowadzona przez Sąd Najwyższy ze względów proceduralnych. Jak mówiła w rozmowie z TVP Info, ma nadzieję, że Sąd Najwyższy nie będzie kierował się motywami politycznymi. Nigdy starałam się i staram się nie działać sama politycznie, bo uważam, że sąd nie może działać politycznie i nie dokonuje politycznej oceny czy aspektów politycznych różnych działań. Zakładam i ufam w to, że Sąd Najwyższy, tak jak i Trybunał Konstytucyjny, jest tym trzecim segmentem władzy, władzy sądowniczej, a więc władzy, która jest wolna od polityki i politykowania. Jeśli Sąd Najwyższy orzeknie, że sporu nie ma, to kasacją w sprawie orzeczenia dotyczącego Mariusza Kamińskiego zajmie się 9 sierpnia. Kolej rekordowo popularna. W pierwszym półroczu pociągami jeździło 150 milionów pasażerów. To najwyższy wynik od 10 lat. O danych Urzędu Transportu Kolejowego opowie Aleksander Przoniak. Ostatnio zbliżony wynik udało się osiągnąć w pierwszym półroczu 2008 roku, w którym to przewieziono ponad 145 milionów pasażerów. Przedstawiciele urzędu tłumaczą, że utrzymuje się pozytywny trend z poprzedniego roku. Z danych wynika, że rośnie także liczba przewozów towarowych. Dane z pierwszego półrocza w porównaniu z danymi z roku poprzedniego wskazują wzrost liczby pasażerów o ponad 5%, a pracy przewozowej o ponad 9%. Większość przewoźników odnotowała przyrost pasażerów. Rekordzistką jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która odnotowała wzrost o ponad 50%. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Rosyjski prezydent grozi odpowiedzią na amerykańskie sankcje. Powiedział o tym podczas wizyty w Finlandii. We wtorek za oceanem przyjęto ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec członków rządu Rosji, a także rozszerza sankcje ekonomiczne. Najnowsze informacje z Moskwy ma Maciej Jastrzębski. Nie można bez końca cierpieć chamstwa w stosunku do mojego kraju, oświadczył Putin. Jednocześnie oskarżył Waszyngton o wykorzystywanie pozycji geopolitycznej do prowadzenia nieuczciwej konkurencji na światowych rynkach. Prezydent Rosji nie chciał powiedzieć, jakie kontrsankcje w stosunku do Stanów Zjednoczonych wprowadzi Rosja. Kiedy nastąpi odpowiedź i jaka ona będzie, będzie zależało od tego, w jakiej ostatecznej wersji ujrzymy te ustawy, nad którymi pracuje Senat Stanów Zjednoczonych, oświadczył Władimir Putin. Rosyjski przywódca dodał, że niezależnie od wydarzeń najbliższych dni Moskwa i Waszyngton powinny wreszcie dojść do takiego momentu, w którym będzie możliwa współpraca i porozumienie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce ze studia we Wrocławiu, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Lecha od 5 minut grają w Holandii z Utrechtem. Stawką dwumeczu awans do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Na razie jak to po kilku minutach bezbramkowy remis. Dla Lecha gra w pucharach to norma, dla Arki absolutne święto. O 20 w Gdyni spotka się z duńskim Midtjylland, też w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Trener Leszek Ojrzyński zachwala rywali. Nie biorą jeńców, albo piłka, albo przeciwnik leży na ziemi i wszyscy wracają. To jest kolektyw. Duża dyscyplina, jeśli chodzi o cechy motoryczne na najwyższym poziomie europejskim i tu my musimy też sprostać temu wyzwaniu i na pewno musimy tu grać do upadłego i zagrać nie na 100, a nawet na 130% i wszystko z siebie dać. Idąc piłkarskim tropem, jeszcze o kolejnym awansie naszej reprezentacji w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu mamy wyprzedzić Portugalię i zameldować się na miejscu piątym, nieprzystającym do rzeczywistości. Dziwi też fatalny występ Radosława Kawęckiego na pływackich mistrzostwach świata. Na swoim ulubionym dystansie 200 metrów grzbietem, gdzie dwa razy był wicemistrzem świata, miał dopiero 18 czas eliminacji i oczywiście nie zakwalifikował się do półfinałów. A Robert Kubica plany powrotu do Formuły 1 musi odłożyć na przyszły rok. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi szefa ekipy Renault Cyrilla Abitbola, ale z drugiej strony w świecie F1 nie można być pewnym niczego i to może być jedynie zasłona dymna. Z całą pewnością możemy za to stwierdzić, że Anna Wierzbowska wywalczyła srebrny medal na The World Games w wioślarstwie halowym, a brązowe nasi kickbokserzy Małgorzata Dymus i Wojciech Kazieczko. W kickboksingu medali będzie dziś więcej. Opowie o tym po 21:00 Michał Gąsiorowski. Wieczorem w Gdańsku powinno przestać padać. W nocy w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, przelotne na zachodzie, w drugiej połowie nocy możliwe burze. Temperatura od 13 do 16 stopni nad ranem. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, większymi nawet, okresami przelotne opady deszczu i burze lokalnie. Temperatura jutro w ciągu dnia maksymalnie od 20 stopni w Szczecinie do 25 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Dzień dobry, Agnieszko. Buona sera. Opalona, zadowolona jest energia. Gdyby nie to, że mam alergię na słońce, to bym się opaliła tak jeszcze bardziej, tak żeby wszyscy ci, którzy mokną, tak wiesz. Przy twojej karnacji to masz dużą opaleniznę. To mam dużą opaleniznę, ale to jest i tak efekt chronienia się, tak więc... No. Zrelaksowana? Oj tak. Zadowolona? Zadowolona, ale teraz... No to witamy w pracy. Ale właśnie piękne powitanie mam w pracy, bo myśląc o tym, jak zacząć po takiej przerwie audycję, w związku z wczorajszymi urodzinami Mika Jaggera, pomyślałam sobie... 74. Słysząc, ten facet jest fenomenem. Słuchając nieustannie włoskiego radia, gdzie każda muzyka jest più bella, niezależnie od tego, jak i brzmi. Bella cosa. Tak, pomyślałam sobie, że zaczniemy dzisiejsze spotkanie od Let's Spend the Night Together, ale musiałam zmienić plany, bo wiesz, co zrobił Mick Jagger? Nie. Opublikował dwa nowe nagrania i za chwilę polska prapremiera radiowa. W Wielkiej Brytanii już zagrali, a za chwilę zagra Trójka. Chciałem tylko powiedzieć, że prawdopodobnie ściągniemy redakcyjnie z ciebie fatum. To piłkarskie, bo takie... Ktoś przejął? Prawidłowość była taka, że kiedy ty oglądałaś mecz, to nasi przegrywali. Byłaś, chyba że podglądałaś na Europie. Nie, nic. No to powiem ci, że... Ktoś z nas. Mam moc. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru od Czapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie. W niedzielny poranek opowiemy Państwu o zapomnianych piosenkach w nowoczesnych aranżacjach, przekazywaniu pałeczki w sztafecie pokoleń i przygotowaniach do koncertu Alert przed godziną W. Pojawi się również bardzo specjalny gość. Na wojenkę poszli chłopcy. Muzyczne rozmowy, niedziela od godziny 6 do 8. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, partner koncertu Alert przed godziną W. Sponsorem audycji jest Fundacja Reduta PWPW, mecenas koncertu. Partnerem audycji jest PGNiG, sponsor koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Kenia, Gambia, Senegal, Mauritius, a może Emiraty. Skorzystaj z super promocji już dziś. Tylko teraz i tylko do 7 sierpnia. Super rabat nawet 500 zł dla wszystkich. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży Rainbow. W Biedronce mega promocja. Teraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs, aż o 40% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Tak, karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, teraz w super cenie. Tylko 9,99 za kilogram. Oferta tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Nie przegap. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Gotta Get a Grip, Mick Jagger, drugi z nowych utworów, które opublikował. Chociaż tak naprawdę to, co zrobił, jest znacznie większe, bo oba te utwory, England Lost i Gotta Get a Grip, mają swoje wideo, które można obserwować w sieci, ale także wersję, która nazywa się Gotta Get a Grip, England Lost Reimagined. I tutaj znajdujemy England Lost w wersji, w której gościnnie występuje Skepta, raper brytyjski, którego Mick Jagger, jak twierdzi, bardzo dobrze zna i ma na swojej liście artystów obserwowanych. Z raperów jest tam jeszcze Kendrick Lamar, a także Gotta Get a Grip w czterech remiksach Siba, Kevina Parkera, Aloka i Matta Clifforda. A więc taka przesyłka, przy której Mick Jagger także pisze o tym, że jest to odruch i takie wypływające z przemyśleń, ale też chyba z serca zebranie myśli w piosenkach, które są reakcją na świat, w którym żyjemy, bo myślę, że możemy powiedzieć tutaj w liczbie mnogiej. A zatem Mick Jagger od jutra jako autor piosenek dnia w radiowej trójce. Piosenki poszły w świat, a my teraz idziemy dalej za muzyką i pozostaniemy przy tych ludziach, którzy mają świetny zmysł, chociaż w tym przypadku mieli do tego, aby obserwować świat. Your love. Ale żeby się tańczyło, ale do tego trzeba dorosnąć, do takiego tańca w parach. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to wymaga pewnego doświadczenia. Tymczasem oczywiście wobec miłości każdy zaczyna przy kolejnej, jakby nigdy wcześniej nie kochał. Tak przynajmniej David Bowie uważa w utworze Absolute Beginners. Tymczasem być może można tę mądrość lub spostrzeżenie rozciągnąć także na muzyczne festiwale, bo rzeczywiście tak jest, że co rok zaczynamy od nowa. Co rok zaczynamy spotkania muzyczne, a to, które przed nami, jest jednym z naszych ulubionych w Trójce. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Artur Rzejek już powiedział to, co chciałam przypomnieć. Mamy jeszcze szansę na zdobycie w programie alternatywnym karnetów na OFF Festival. Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam wszystko jest napisane. A za chwilę na naszej antenie zadanie konkursowe. Przypominam, że premiujemy kreatywność. Tymczasem wybrałam dzisiaj do zaprezentowania na antenie z zestawu OFF Festivalu z tegorocznej edycji utwory polskie. 3. Myślę, że każdy z nich jest radykalny w obrębie swojego gatunku, czy też pomysłu, jaki artysta ma na siebie. I proszę, oto pierwszy dowód. Lato bez ciebie, lato bez nikogo. Sam już nie wiem, czy coś to znaczy. z zestawu tegorocznego wydania Off Festiwalu, czy też tegorocznej odsłony Off Festiwalu, Ralf Kamiński. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam go na żywo na scenie, ponad rok temu, szczerze mówiąc, stanęłam jako niemiała, bo różnych młodych artystów zdarza nam się obserwować, ale on jest po prostu inny od wszystkich. Klasycznie wykształcony muzycznie chłopak, który z łatwością jest w stanie zaaranżować każdy utwór na kwartet smyczkowy. Jednocześnie przepełniony żarliwością, jak słusznie jest to napisane na stronie Off Festiwalu, piosenkarz i człowiek, który na scenie czuje się jak ryba w wodzie, jak połączenie tego wszystkiego, co kojarzy się ze znanymi piosenkarzami pop, którzy potrafią podbijać wielkie estrady, i tymi, którzy mają absolutny słuch i wyczucie muzycznych niuansów. Mieszanka, która może być nie do zniesienia dla jednych, bardzo do zniesienia dla innych, no ale ponieważ obiecałam, że prezentuję dzisiaj artystów z zestawu off-festiwalowego w swojej kategorii wyjątkowych, to Ralf Kamiński idealnie do tego zestawu pasuje. Już za chwilę rozpoczniemy konkurs o 4 podwójne karnety na cały off-festiwal. Nasz numer to oczywiście 73533. Zadanie konkursowe to będzie zadanie, które należy zrealizować dzięki własnej kreatywności i wysłać do nas SMS-em właśnie pod ten numer. Zanim jednak zadanie, to kolejna propozycja. Na off-festiwalu pojawili się na dzikiej scenie. Wtedy mieli na swoim koncie epkę, a właściwie kilka wydawnictw, no ale najbardziej znana była epka Art Brut, czy też nielegalna płyta. Nielegalna także dlatego, że była takim hołdem złożonym polskiej piosence, a co za tym idzie, wykorzystywała wiele z tych polskich nagrań. Teraz Problem ma na koncie oficjalny debiut, ma także na koncie nowy materiał i ponownie wraca do Katowic. What? Where the f*** did this heat come from? Maybe it's the score they're on, too. The place, not us. Assume they got our phones, assume they got our houses, assume they got us right here, right now, as we sit, everything, assume it all. Kochał hajsy, grube kochał poranki, po wodzie kochał jej pośladki, duże i gdy melans wczorajszy, trwał dłużej, kochał dalię, znaczone kochał bakalie, z alkoholem kochał Marię, we wtorek kocha Natalię, dziś wieczorem kocha Mercedesy, to jasne, kocha sukcesy własne, kocha jej strefy ciasne, wygrane procesy, mety, SLS-y, swój kastet. Są szampany i jest absynt, jest bogaty i bogatszy, jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Kochał przypały, ale w kinie kochał się w skrawnych nogach i w kokainie, kochał drink bary, a z nią się w windzie kochał przewały, funtem sterlingiem kochał marketing uliczny, kochał towar drewny w piwnicy, kochał przepych, a bardziej niż iść kochał przemyt zagraniczny, kochał gwałty, takie na żarty, kochał napady, raczej dla frajdy, kochał karty, konie harty i kochał układy z nazwiskami z gazet na pierwszych stronach otwartych. Są szampany, jest absynt, jest bogaty i bogatszy, jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Kochał się z żoną na luzie, w radiu leciało demono, kapelusze kochał, kradzież kieszonkową, zawsze później kochał się z Iwoną, ej, i słusznie, kochał kasyna, te drogie kochał kiwać, urzędy skarbowe kochał jak syna, klamki, naboje kochał smak cygar, moje z kawiorem kochał porno, Sam kręcił non-stop, kochał ją mocno. Na zmianę ją wraz z siostrą, kochał się z Miss Polonią. Było wilgotno, krzyczała mordo, krzyczała bardzo głośno. Są szampany, jest absynt, jest bogaty i bogatszy. Jest Bugatti, są jachty, to wszystko jest tak dość patrzy. Rap Oscara i muzyka, którą produkuje Stis, czyli duet Problem. Hugged by Ghost 2.0 to jest tytułowe nagranie z nowej epki tego duetu, który pojawia się w Katowicach. Wraca do Katowic, aby zagrać na OFF Festiwalu. Wraca na ten festiwal, bo oczywiście panowie są cały czas w trasie, od kiedy zaczęli robić razem muzykę, ale od kiedy wydali oficjalny debiut, to już naprawdę prawie cały czas są w trasie. Jeszcze jedna propozycja, która dotyczy zestawu polskich artystów. Tak chyba mogę powiedzieć, ponieważ to jest duet także dwóch panów, z których każdy jest bardzo dobrze znany, ale być może mało kto pamięta, że Marcin Dymiter i Paul Wirkus lata temu, bo to było jeszcze w latach 90. XX wieku, wydali wspólnie płytę Fudo. Ta płyta jest w niektórych kręgach uznawana za album kultowy, bardzo ważny, doceniana, opisywana. No i teraz duet po pierwsze wrócił do grania i będziemy mogli zobaczyć i posłuchać ich razem na OFF Festiwalu, a po drugie, uwaga, uwaga, 2 września 2017 roku nadchodzi nowa płyta Mapy, No Automatu, taki ma tytuł, i podsłuchamy, co tam na niej zagra. Utwór zatytułowany Heute Tanz A z nadchodzącej płyty, której premiera zaplanowana jest oficjalnie na 2 września 2017 roku, duet Mapa, czyli powrót po wielu latach do wspólnego wydawania muzyki, ale także zespół zagra koncert przedpremierowy. To będzie koncert właśnie poświęcony tej nowej nadchodzącej płycie. I co więcej, podczas OFF Festiwalu uczestnicy tej imprezy będą mieli szansę płytę zdobyć na ponad miesiąc przed premierą. A zatem w naszym zestawie prezentującym, jak bogata jest polska scena muzyczna, i to jest właściwie jedna z tysiąca możliwych wersji takiej prezentacji. Ralf Kamiński, problem i mapa z zestawu o festiwalu. No i teraz zadanie, na które być może czekają nasi słuchacze. Do wygrania 4 podwójne karnety na cały OFF Festival 73533. Dzisiaj mam taką propozycję. Proszę napisać, i to może być żartobliwie, krotochwilnie, żarliwie lub całkiem na serio, co w dzisiejszych czasach oznacza OFF w muzyce. Czym jest OFF w muzyce? 73533. Na wysyłane do nas propozycje czekamy przez najbliższych 30 minut, czyli dokładnie do 20.10. Do 20.10 czekamy na propozycje wysyłane pod numer 73533. Czym dzisiaj jest w muzyce OFF? Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Lonely drugs in my veins. A to taki nocturn od Marka Lenegana i jego zespołu Mark Lenegan Band, ale w remiksie Adriana Sherwooda. Tak, aby podkręcić nasz konkurs o karnety na OFF Festival, cztery podwójne czekają na tych, którzy zechcą wziąć udział w pewnej dyskusji, którą prowadzimy za pośrednictwem SMS-ów. 73533, co w dzisiejszym świecie, dzisiejszych czasach oznacza OFF w muzyce. 73533. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj opowiem o takim wycinku z historii fotografii, który nie jest powszechnie znany, a na pewno bardzo często pomijany. Teren. Kultura. To oryginalna technika opatentowana na początku XX wieku przez braci Lumière. Nazywa się autochrom i warto ją odkryć. No właśnie, autochrom. Wydaje nam się wszystkim, że właściwie historię fotografii znamy dość dobrze. Każdy prawie z nas potrafi powiedzieć, kiedy datujemy ten moment, kiedy fotografia zyskała miano nowej technologii i została skomercjalizowana w świecie. To jest 1839 rok, ale mało kto z nas wie, że fotografia kolorowa, a to zadanie stawiano fotografii właściwie od samego jej początku. Odtwarzać świat w kolorach. Dopiero w 1907 roku została skomercjalizowana, a więc udostępniona szerokiej publiczności, specjalistom, wszystkim, którzy chcieli się nią posłużyć. Prace nad nią trwały dziesiątki lat, ale te ostateczne 7 lat, które spędzili nad tą technologią bracia Auguste i Louis Lumière, pozwoliły im, aby w 1903 roku opracować już tą technologię w całości, ale jeszcze kilka lat zajęło, zanim umożliwiło im to produkcję komercyjną płyt autochromowych. Mówi Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka. Autochrom w swojej takiej formalnej stronie wyglądem przypomina nam diapozytyw. Płytkę szklaną, na której widzimy barwny obraz. Jest on dość ciemny, w związku z tym wymaga solidnego podświetlenia i tak też był w pierwotnych prezentacjach pokazywany, a więc prześwietlony silnym światłem diaskopu, magicznej latarni albo stereoskopu. Był więc takim swoistym slajdem kolorowym. A teraz mamy okazję przyjrzeć się technice autochromu na wystawie w Gdańsku, a konkretnie w Oddziale Sztuki Nowoczesnej i Pałacu Opatów. Na miejscu czeka na nas wystawa oparta na unikalnej, prywatnej kolekcji. I to też ciekawa historia. Ośmielę się stwierdzić, że jest to jedna z bardzo, bardzo niewielu prywatnych kolekcji autochromu właśnie. Z kolekcji dwóch pań, Swazik Adua i Elizabeth Noah, które zajmują się profesjonalnie kolekcjonowaniem sztuki i jej promowaniem, wydawnictwami także promującymi współczesną sztukę fotografii. Natomiast w 2006 roku, będąc na aukcji sztuki, zobaczyły coś, co je tak zachwyciło, że nie umiały się tym właściwie podzielić. Chciały go mieć obie, a był to kolorowy wizerunek z 1908 roku aktorki amerykańskiej Dorothy Warrington. Miss Dorothy Warrington, trochę mało ostra, trochę ubrana, trochę nieubrana, w takiej tajemniczej poświacie, wyjrzała do nich przez to szkiełko i stwierdziły, że muszą je mieć. I w związku z tym, że żadna z nich nie chciała odpuścić, to postanowiły, że będą wspólnie kolekcjonować. I do tej pory mają już blisko 300 autochromów. Nie wiem, może już i 400, ponieważ z każdym dniem coś przybywa. Także trudno było nawet wybrać na tę wystawę tą setkę, którą sobie zaplanowaliśmy. Ale panie mają głód i ochotę cały czas poznawać tą technologię, bo one też odkryły autochrom w tamtym momencie. Odkryły tą moc skrobi ziemniaczanej, podbarwionej, która przefiltrowała światło. To dajmy się uwieść. A w jaki świat wejdziemy, podążając za techniką autochromu? Właśnie to jest taki świat, który teoretycznie jest odzwierciedleniem realizmu, ale tak naprawdę przez specyficzną technologię widzimy, że te obrazy, które są zapisem rzeczywistości czy zapisem sytuacji, portrety, sceny we wnętrzach, martwe natury czy pejzaże, zwykle mają taką statyczną aurę, zwykle są dość precyzyjne. Też fotografia autochromowa spełniła swoją bardzo ważną rolę właśnie w zapisywaniu tego świata, jaki był i minął, jaki był na samym początku XX wieku, ze strojami, które jeszcze nam przypominają właściwie XIX wiek, specyfiką wystroju wnętrz, z bogactwem, które znamy głównie z czarno-białych zdjęć albo sepiowanych, ale jednak była to technologia, która też odtwarzała rzeczywistość. Między innymi tutaj właśnie Jules Cartelman, który był jednym z autorów wysyłanych głównie do Maroka, do Egiptu, by fotografować świat, jakim jest. Także pokazujemy tą soczystość barw, różnorodność, egzotykę. Pokazujemy na przykład wysokie góry, Alpy, które też były bardzo trudnym tematem, gdyż ciężko było ten błękit śniegu uchwycić, biel uchwycić tak, żeby była kolorowa. I jednak to się udawało choćby Charlesowi Adrianowi. Ale także pejzaże, które są niezwykłe i właściwie bardziej nam przypominają obrazy malarskie. Autochrom, triumf koloru, to wystawa, która przeniesie nas w czasie i w przestrzeni. Do 24 września możemy ją oglądać w Gdańsku. Polecam. To ja mam taką propozycję na zakończenie pierwszej godziny, która wpisuje się w klimat, który zbudowała Agnieszka Obszańska, bo czasami są takie płyty, które przenoszą nas w czasie i przestrzeni, zwłaszcza te, które chyba z założenia dedykowane są fanom. 30 czerwca ukazała się płyta zawierająca takie rarytasy i smaczki od zespołu Beach House i to jest wybór utworów przygotowany przez zespół utworów, których w takich wersjach, a czasami w ogóle nie słyszeliśmy. Zapis rozmaitych momentów w historii zespołu, dlatego że każdy właściwie utwór ma swoją historię i przy każdym można opowiedzieć o tym, w jakim momencie był wtedy zespół, czym się interesował. Na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania wybrałam w związku z tym 10 Mile Stereo, utwór, który może być takim przykładem na to, jak zespół bardzo długo przy okazji nagrywania Teen Dream bawił się taśmami. Tymi taśmami, których można dotknąć, które można przyspieszyć, które można zwolnić. Z jednej strony efekt analogowy, z drugiej strony oczywiście rozmaite pomysły, aby utworom nadawać ciekawą formę. I właśnie ta wersja, ten Mile Stereo Cough Syrup Remix, to jest wersja, którą możemy na tej płycie z rarytasami znaleźć. Wersja, która mi osobiście sprawia wiele frajdy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to są właśnie płyty dedykowane od danym fanom.